اور مال و دولت کا تو معاملہ یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ اشرفیاں اس کی سالانہ آمدنی تھی، اور اس کے باغات کا سلسلہ اور جائیداد کا سلسلہ مکہ معظمہ سے طائف تک پھیلا ہوا تھا، اور سردی اور گرمی ہر زمانے میں اس کی آمدنی کا سلسلہ جاری رہتا تھا. اب ہوا یہ کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کے سامنے سورہ غافر کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائیں کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے جو بہت زبردست ہے، علم والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن ساتھ میں بہت سخت سزا بھی دینے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ آیات جب اس کے کانوں میں پڑیں تو اندر کا ضمیر اس کا کچھ کچھ جاگ اٹھا اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ بات نکلی کہ بھئی یہ گفتگو تو نہ کسی انسان کی ہے نہ کسی جنات کی، یہ تو بڑی میٹھی اور بہت شاندار بڑی بارونق ہے. اس طرح کے کلمات اس کی زبان سے مجمع عام میں نکلے تو جو ملعون ابو جہل تھا، جس کی گھٹی میں اسلام دشمنی پڑی ہوئی تھی، اس کو بڑی فکر لاحق ہوئی اور اس کو یہ خیال آیا کہ جب اتنا بڑا سردار قرآن پاک کا معید بن جائے تو دیگر لوگوں کا کیا حال ہوگا، ہماری تو ساری محنت عکارت ہو جائے گی، کرکری ہو جائے گی. تو اس کے دماغ میں ایک تدبیر آئی اور اس نے یہ حرکت کی کہ یہ ابو جہل خبیث ولید ابن المغیرہ کے گھر پہنچا اس حالت میں کہ چہرہ نہایت مغموم تھا، لٹکا ہوا تھا جیسے کوئی بڑا بوجھ اس کے سر پر آ پڑا ہو. جب اس کو مغموم دیکھا تو ولید نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، بڑے مغموم نظر آ رہے ہو، بوجھل نظر آ رہے ہو، کیا قصہ ہے؟ تو ابو جہل نے جھوٹی بات بنائی ولید کو چڑھانے کے لیے اور غصہ دلانے کے لیے کہ مجھے غم کیوں نہ ہو، تمہیں کچھ پتا بھی ہے، قریش کے لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ ولید اب بالکل اذکار رفتہ اور بالکل بیکار ہو گیا ہے، بوڑھا خبتی ہو گیا ہے، اس کے کمائی کا کوئی راستہ نہیں رہا، سب لوگ چندہ کر کے اس کی مدد کرو، اس لیے کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر کے یہ تمنا ظاہر کی ہے کہ وہ اس کی کچھ مدد کریں، کچھ کھانے پینے کا جگاڑ ہو جائے، اسی لیے یہ ان کی تعریف میں لگا ہوا ہے. یہ اس ابو جہل نے پٹی پڑھائی، حالانکہ بالکل جھوٹی بات تھی، نہ تو یہ پیغمبر علیہ السلام سے کچھ امید رکھتا تھا، نہ قریش اس کے لیے چنتا کر رہے تھے، تو خود ہی مالدار صاحب اولاد تھا. مگر جاہلین کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے بے عزتی کی بات کر دے تو ان کی رگ حمیت پھڑک اٹھتی ہے. یہی یہاں پر بھی ہوا. ولید غصے سے آپے سے باہر ہو گیا کہ اچھا تم نے مجھے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں روٹی پانی کا محتاج ہو گیا اور میں تمہارے ٹکڑوں پہ پلوں گا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور فلاں ہے یہ ہے باتیں بنانے لگا. جب وہ پورے جلال میں آیا تو اس نے یہ کہا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون ہے، تو تم ہی بتاؤ ان کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، کیا کبھی انہوں نے عقل کے خلاف کوئی بات کہی ہے جو تم انہیں مجنون کہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا ہاں یہ تو بات نہیں دیکھی گئی، بات تو آپ عقل کی کرتے ہیں. پھر ولید نے کہا کہ اچھا تم لوگ یوں کہتے ہو کہ وہ شاعر ہیں، تو کیا ان میں کوئی شاعرانہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی کو ذلیل کریں، کسی کی مبالغہ آرائی کریں؟ ابو جہل بولا کہ ہاں ایسا بھی نہیں پایا گیا. پھر ولید نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں، تو یہ بتاؤ اتنی عمر گزر گئی کبھی تم نے انہیں کسی بات میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابو جہل پھر یہی کہہ پڑا کہ جی ایسا تو کبھی نہیں دیکھا. پھر ولید نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں، غیب کی باتیں پیشین گوئی کرتے ہیں، تو کیا کاہنوں والی کوئی صفت ان میں پائی جاتی ہے؟ پھر ابو جہل نے یہی کہا کہ نہیں ایسی تو کچھ پتہ نہیں چلی. مگر اب کہیں تو کیا کہیں؟ نہ آپ کو مجنون کہہ سکتے ہیں، نہ شاعر کہہ سکتے ہیں، نہ کاہن کہہ سکتے ہیں، نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں. آپ کا تو لقب ہی صادق اور امین ہے. تو زیچ ہو کر کے ابو جہل نے کہا کہ اچھا آپ ہی بتائیے کیا کہیں، جب یہ کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ ہی بتائیے کیا کہیں. تو اب اس وقت جو منظر پیش آیا اس کا نقشہ قرآن پاک میں کھینچا گیا ہے کہ اس ولید ملعون نے پہلے تو کچھ سوچا اور پھر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بھئی کیا لقب دیا جائے. پھر اس نے ابو جہل کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا، پھر کچھ منہ بسورا، منہ بنایا جیسے کسی ناگواری والی بات پہ آدمی بو بناتا ہے، اور بھی اس نے کچھ حرکات کی، اور آخر میں یہ کہنے لگا کہ بھئی اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو یہ کہ وہ نعوذ باللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، جن کی بات سن کر بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، اور رشتہ دار رشتہ دار میں تفریق ہو جاتی ہے. اور یہ بھی کہا کہ یہ تو جو کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں قرآن کے نام پر، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو خود ان کا بنایا ہوا کلام ہے. یہ پوری تفصیل جو پیش آئی واقعہ جو پیش آیا قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور وضاحت کی گئی. اور پھر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دلائی گئی کہ آپ ایسے آدمی کی طرف سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں اور اس معاملے کا جو انجام ہونے والا ہے وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں, میں اس سے نپٹوں گا اور اچھی طرح سے نپٹوں گا. فرمایا کہ میں نے اسے تنہا پیدا کیا ہے. حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ وحیدن یہ مفعول کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور فاعل کی بھی. مفعول کی صفت ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اسے اکیلا پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ سے, نہ اس کے ساتھ اس کے بیٹے تھے نہ اس کے ساتھ اس کا مال تھا, بالکل خالی ہاتھ یہ ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا, میں نے اس طرح اسے پیدا کیا. آج یہ جو غرا رہا ہے اور ڈینگے ہانک رہا ہے یہ اپنی ابتدا پر غور کرے کہ بالکل تنہا دنیا میں آیا تھا. یہ تو ہے مفعول کے اعتبار سے ترجمہ. اور اگر یہ وحیدن فاعل کی صفت ہو تو گویا کہ یہ ترجمہ ہوگا کہ میں نے اسے بغیر کسی کی مدد لیے ہوئے اکیلے اپنی طاقت سے پیدا کیا ہے, کسی غیر کی طاقت اس میں نہیں لگی ہے اس کو وجود بخشنے میں, میں نے اسے وجود بخشا ہے, تنہ تنہا اپنے امر کن سے وجود بخشا ہے. کسی بت پر منت چڑھانے سے یہ پیدا نہیں ہوا, کسی کے سامنے ڈنڈوت کرنے سے یہ پیدا نہیں ہوا, میں نے اسے پیدا کیا ہے تنہ تنہا اپنی قدرت کاملہ اور ظاہرہ سے. فرمایا کہ آپ اس کا معاملہ میرے حوالے کر دیجئے, میں اس سے نپٹوں گا, یہ بڑی ڈینگے ہانک رہا ہے میں نپٹوں گا اس سے. یہ سمجھتا ہے کہ بڑا مالدار ہے, خود بنایا ہے اس نے مال, میں نے اسے دیا ہے پھیلا ہوا مال, اولاد اور بیٹے میں نے اس کو عطا کیے ہیں, تیاریاں میں نے کرائی ہیں, اب یہ امید کرتا ہے کہ اور اس میں اضافہ ہوگا. اس تمام تکذیب اور انکار کے باوجود دنیا میں اضافہ ہو یا آخرت میں اسے مزید نعمتیں ملیں تو فرمایا یہ تو بھول جائے, یہ بات ذہن سے نکال دے. اب یہ اسے کچھ بھی اضافہ اب اس کی نعمتوں میں ہونے والا نہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا مجرم ہے. ہماری باتوں کا اس نے انکار کیا, تکذیب کی, جھٹلایا, اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری نعمتوں کا اسے مستحق بنایا جائے. فرمایا ملنا تو کیا, اسے جہنم کے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا, صعود جس کا نام ہے, صاد سے صعود. حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسا خطرناک پہاڑ ہے جہنم کا کہ 70 سال میں جہنمی اس پہ چڑھے گا, اور جب چوٹی پر پہنچے گا تو وہاں سے دھکا دے دیا جائے گا تو لڑھک کے 70 سال میں نیچے آئے گا, پھر چڑھے گا پھر اترے گا, مسلسل عذاب اسے چڑھنے اترنے کا دیا جائے گا. تو فرمایا یہ ولید ابن المغیرہ یہاں مکے میں اپنی مجلس میں بیٹھ کر شیخی بگھار رہا ہے, اس کا انجام تو سعود پہاڑ ہے, پٹے گا قاعدے سے, بچ نہیں پائے گا. اس کی شرارت خباثت دیکھیے کہ دل سے ماننے اور تسلیم کرنے کے باوجود ضد اور عناد کی حد ہے کہ سوچ بچار کرتا ہے دل کے اندر اندازہ کرتا ہے اور پھر منہ بسورتا ہے اور پیٹ پھیرتا ہے، غرور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلوں سے نقل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن بشر کا کلام ہے، ایسی باتیں یہ کر رہا ہے، حد ہو گئی. اور پھر یہ امید رکھتا ہے کہ مجھے اور اضافہ ملے گا، تو یہ امید اسے دل سے نکال دینی چاہیے، اب اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ آخرت میں تو ملنے کا سوال ہی نہیں، ان آیات کے نزول کے بعد دنیا میں بھی ملنا بند ہو گیا، گویا ابھی سے یہ عذاب شروع ہو گیا محرومی کا. چنانچہ فرمایا گیا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ مجھ کو چھوڑ دیجئے اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکیلا، یعنی اسے اکیلا بنایا اور میں نے اکیلا اسے پیدا کیا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اس کو بکثرت مال عطا کیا. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور ساتھ رہنے والے بیٹے عطا کیے. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا. ثم يطمع ان ازید کلا، پھر امید رکھتا ہے کہ میں اور بھی عطا کروں گا، ہرگز نہیں. یعنی اب امید چھوڑ دے، اب شیخ چلی کا خواب نہ دیکھے. انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے. سأرهقه صعودا، اس کو عن قریب دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا. نعمتیں تو کیا ملتی، پٹائی ہوگی قاعدے سے اور عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اس نے سوچا اور پھر ایک بات تجویز کی، اس پر خدا کی مار ہو، کیسے تجویز کی بے جوڑ بات، پھر اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات دل میں ٹھہرائی. ثم نظر ثم عبس وبصر، پھر اس نے حاضرین کے چہروں کو دیکھا، پھر منہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا. ثم ادبر واستكبر، پھر حق سے منہ موڑا اور غرور کیا. فقال ان هذا الا سحر يوسر، اور کہا کہ یہ تو پرانا نقل ہوتا چلا آنے والا جادو ہے. ان هذا الا قول البشر، یہ تو بس انسان کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. انسان سے مراد خود پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے، کہ انہوں نے یہ خود بنا لیا اور منسوب کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی باتیں یہ پہلے بھی کہتے آئے تھے، اس وقت بھی کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ اگر انسان کا کلام ہوتا تو تو دیگر انسان بھی ایسا کلام لے آتے، مگر کسی میں آج تک یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ ایسی کتاب یا ایسی سورت یا ایسی آیت ایک بھی بنا کے پیش کر دے. تو یہ دعویٰ تو بالکل صریح البطلان ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بندے کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے. یہ تو بلا شک شبہ اللہ تعالی ہی کا کلام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں. اس وقت جو وبائی امراض دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، الہ العالمین اس قرآن پاک اور اس ماہ مبارک کی برکت سے پوری امت اور پوری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے. جو حضرات بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ کے فیصلے فرمائے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، الہ العالمین اس مشکل اور مصیبت کو ہم سے دور فرمائیں، ہماری مساجد کو آباد فرمائیں، دینی تحریکات کے اقدامات اور سرگرمیوں کو دوبارہ جاری فرمائیں، مدارس کو آباد کرنے کے فیصلے فرمائیں، امت پر رحم فرمائیں. سب کو چاہیے کہ دل سے توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں. چند راتیں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان راتوں کو بھی اپنی عبادات سے معمور رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 103 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے مسجد میں پردہ ڈالنا ضروری ہے؟ کیا پردے کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہو سکتا؟ جواباً عرض ہے کہ پردہ اعتکاف کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اعتکاف کا مطلب مسجد میں قیام کرنا ہے، پردہ تو صرف یکسوئی اور سہولت کے لیے ڈالا جاتا ہے، شرعاً اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر اعتکاف میں کوئی خلل آئے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے معتکف کے لیے چٹائی کے پردے کا اہتمام فرمایا تھا، لیکن جو دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم معتکف تھے ان کے لیے وہ اہتمام نہیں تھا. لہذا اگر کوئی پردہ ڈال لے یکسوئی کے لیے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر نہ ڈالے تو اس سے بھی اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا. پوچھ رہے ہیں کہ ایک 13 سال کی نابالغ بچی ہے، وہ گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے، تو اس کا اعتکاف درست ہوگا یا نہیں؟ اس کا اعتکاف اسی طرح نفلی ہوگا جیسے کہ اس کی نماز نفلی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہوئی ہے. پوچھ رہی ہیں کہ اگر 2 عورتیں ایک معتکف میں اعتکاف میں بیٹھیں تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں، 2 عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یکجا رہنے کی وجہ سے زیادہ تر وقت فضول بات چیت میں گزار دیں. اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ فضول بات چیت نہ ہو، عبادات میں زیادہ وقت گزرے. پوچھتے ہیں کہ کسی کا اگر اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس ایک دن کی اعتکاف کی قضا کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایک دن کا اعتکاف اس طرح ہوگا کہ مغرب سے پہلے اعتکاف میں داخل ہو جائیں، مرد ہیں تو مسجد میں اور عورت ہے تو اپنے معتکف میں، اور اگلے دن افطار تک اسی میں رہیں اور روزہ رکھیں، تو اس طرح ایک دن کی قضا ہو سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک معتکف کے قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا اور نہ جانے میں شکایت کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے کیا بہتر ہے، اعتکاف میں رہے یا اس کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت کرے اور اعتکاف توڑ دے، کون سی شکل بہتر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا قریبی رشتہ دار ہے جس کا اس پر حق ہے، جیسے کہ والدین ہیں، یا مثلا کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے خدا نہ کرے، تو ایسی شکل میں تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اعتکاف توڑ دے اور تجہیز و تکفین میں شریک ہو، نماز جنازہ میں شریک ہو اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن اگر دور کا عزیز ہے تو ایسی شکل میں بہتر یہ ہے کہ اعتکاف نہ توڑے، بلکہ وہیں اعتکاف میں رہتے ہوئے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا اور ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ پوچھ رہے ہیں شب قدر میں اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شب قدر میں اصل جو مقصود ہے وہ انفرادی عبادات کرنا ہے اور انفرادی دعائیں کرنا ہے، اسی لیے احادیث شریفہ میں اس رات میں کوئی اجتماعی عمل ثابت نہیں ہے، نہ کوئی نماز ثابت ہے نہ کوئی اور ایسی عبادت جس میں اجتماعیت ہو۔ پھر بھی اگر کوئی شخص کبھی کبھار اتفاقاً کسی مصلحت سے اجتماعی دعا کرا دے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اسے لازم نہ سمجھا جائے۔ بعض ضعیف احادیث میں یہ مضمون ہے کہ جب کچھ لوگ کسی مجمع میں جمع ہوں اور کوئی ان میں سے دعا کرے اور بقیہ آمین کہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے اتفاقی طور پر اجتماعی دعا ہو جائے تو وہ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایسا التزام کہ ہمیشہ اس کو جاری رکھا جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم شخص کی بیماری کے لیے شفا کی دعا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، کی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک انسانی ہمدردی کی شکل ہے جس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا غیر مسلم جس سے ہماری دشمنی یا محاذ آرائی نہیں ہے، اس کے لیے شفا کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ بڑا ہی نازک موضوع رہا ہے اور اس میں علماء اہل حق اور صوفیہ جو اپنی حدود پر قائم نہیں رہتے ان کے درمیان میں اس لفظ کی تشریح و تفسیر میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ علماء اہل حق وحدت الوجود کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں واجب الوجود ذات جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، اور اس کا وجود حقیقی ہو، دوسروں کا وجود عارضی ہو، وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ بس اس حد تک وحدت الوجود کے معنی بیان کیے جا سکتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب فانی ہیں اور عارضی ہیں، اور ان کو وجود بخشنے والی ذات تن تنہا اللہ تبارک و تعالی کی ہے. لیکن جو غالی قسم کے صوفیہ ہیں جو حدود شرع پر قائم نہیں رہتے، انہوں نے اس کو غلط رنگ دیا اور یہاں تک پہنچ گئے کہ خود مخلوقات ہی کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے درجے میں قرار دے دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ گویا کہ یہ مخلوق بھی اللہ تعالی ہی کی ذات کا جز ہے. حالانکہ یہ تصور انتہائی غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں. یہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کا جز ہرگز نہیں ہو سکتی، یا اللہ تعالی کی ذات کا حصہ ہرگز نہیں ہو سکتی. مخلوق اور خالق یکجا ہو جائیں، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے. اس لیے وحدت الوجود کی تفسیر اور تشریح وہی معتبر ہے جو اہل سنت علماء حق سے ثابت ہے، اور جو صوفیہ نے اپنے طور پر بنائی ہے اور گڑھی ہے اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ تدفین کے وقت سورہ بقرہ کی جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہ سرن پڑھی جائیں گی یا جہرن؟ انہیں سرن پڑھا جائے گا، جہرن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پوچھتے ہیں تدفین کے بعد سورہ فاتحہ جہرن پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جہرن کا ثبوت نہیں ہے، یہ اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے، اس لیے اس سے احتراز لازم ہے. سوال کرتے ہیں کہ امام کا التحیات اور درود شریف وغیرہ میں خود پڑھ لینے کے بعد کچھ دیر ٹھہرنا اس انتظار میں کہ مقتدی حضرات بھی یہ اذکار پورے کر لیں کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ امام کے لیے مقتدی کے انتظار میں ٹھہرنا صحیح نہیں ہے. ہاں اگر امام یہ محسوس کرے کہ میں جلدی پڑھ لیتا ہوں اور مقتدی کی ابھی التحیات پوری نہیں ہو پاتی، تو امام کو چاہیے کہ رفتار ہلکی کرے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے تاکہ مقتدیوں کی بھی التحیات اور دیگر اذکار پورے ہو جائیں. پوچھ رہے ہیں امام کا ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف اولا ہے، اس لیے کہ حدیث شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہر آیت پر اللہ تعالی کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. پھر جب پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میں کہتا ہوں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں اسے دوں گا. اور پھر جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے کہا جاتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے آخر تک. تو جب اتنی عمدہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے تو ہمارا بالکل سپر فاسٹ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے. ہر ہر آیت پر وقف کرنا افضل اور اولا اور مستحب ہے، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، اس لیے ایسی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. پوچھ رہے ہیں ہماری بستی میں جمعے کے دن مسجد کے اوپر نیچے کے سارے مائک کھول دیے جاتے ہیں جس سے پوری بستی میں آواز جاتی ہے اور اسی میں تقریر ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے اور لوگ اس پر توجہ نہیں دے پاتے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کی وجہ سے بعض غیر مسلموں کو اعتراض بھی ہوتا ہے. جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ بالکل نامناسب ہے. جتنی ضرورت ہو بس اتنی آواز رکھنی چاہیے، پوری بستی میں آواز پہنچانا جس کی وجہ سے دوسروں کو اعتراض کا بھی موقع ملے یہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ بند ہونا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ نفل نماز میں رکوع سجدے میں اردو میں دعائیں مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں مانگ سکتے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. نماز میں عربی زبان میں اپنی حاجات مانگنا کیسا ہے؟ نماز کے اندر رکوع سجدے میں جو معصور دعائیں ہیں قرآن کی، احادیث شریفہ کی، وہ تو مانگ سکتے ہیں، لیکن جو دنیاوی اعتبار کی دعائیں ہیں، مثلا میری فلاں سے شادی ہو جائے، میرا کاروبار چل جائے، اس طرح کی دعائیں عربی میں بھی مانگنا جائز نہیں ہے. پوچھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ نماز کے بعد سجدے میں جا کر دعائیں کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کیسا ہے؟ اس طرح سے الگ سے سجدے میں دعا کرنا بھی ثابت نہیں ہے. حدیث میں یہ تو آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اس میں دعا کیا کرو، لیکن اس حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے نفل نماز کا سجدہ مراد ہے، الگ سے سجدہ مراد نہیں ہے، اور خاص طور پر مجمع عام میں یا مساجد میں تو ایسا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کی نماز جنازہ دوپہر میں پڑھائی تھی، لیکن مجھے شک ہے کہ اس وقت کہیں زوال کا وقت نہ رہا ہو، تو اب میں کیا کروں؟ جواب یہ ہے کہ اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، نماز وہ ہو گئی جو اس وقت پڑھی گئی. آئندہ اس کا اہتمام رکھا جائے کہ اگر جنازہ پہلے سے تیار ہو اور مکروہ وقت آ جائے تو مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، اس کے گزرنے کے بعد پڑھیں. پوچھتے ہیں میں نے لون پر پیسہ لے رکھا ہے اور اس پر سال گزر گیا، تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے یہ قرضہ لے رکھا ہے، کوئی تجارتی معاملہ نہیں ہے، تو پورے قرضے پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے طویل المیعاد قرضہ لیا ہے تجارتی طور پر، تو اس میں احوط رائے یہ ہے کہ آپ ایک سال میں جتنا قرضہ ادا کریں گے اس کی زکوٰۃ آپ نکالیں، اس کی زکوٰۃ منہا کر کے آپ نکالیں بقیہ کی. مثلا آپ نے 10 لاکھ کا قرضہ لے رکھا ہے اور آپ کو ایک سال میں 2 لاکھ ادا کرنے ہیں، تو 2 لاکھ کم کر کے 8 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دیں، یہ اولا اور احوط ہے. پوچھتے ہیں کہ میں نے زمین کا معاملہ کیا 85 لاکھ میں، جس میں سے 35 لاکھ ادا کر دیے، 55 لاکھ باقی ہیں، تو یہ 55 لاکھ منہا کر کے زکوٰۃ نکالنی ہے یا اسے شامل کرنا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جو 55 لاکھ ہیں یہ تو آپ پر قرض ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے، بلکہ جو بیچنے والا ہے یہ اس کا قرضہ آپ کے اوپر ہے، آپ جب ادا کر دیں گے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، آپ پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اسے آپ منہا کریں گے. لیکن جو زمین آپ خرید رہے ہیں اس کی دو حالتیں ہیں، اگر وہ زمین آپ نے ذاتی ضرورت کے لیے خریدی ہے تو اس کی قیمت نہیں جوڑی جائے گی آپ کی مالیت میں، اور اگر آپ نے وہ زمین بیچنے کے لیے خریدی ہے تو اس کی قیمت آپ کی مالیت میں پہلے جڑے گی، پھر اس سے 55 لاکھ نکلیں گے، اس کو آپ دیکھ لیں. پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو عید کی دن عید کی تاریخ میں بقدر نصاب مال کا مالک ہو اور اس مال کا مال تجارت یا مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا کافی ہے اور اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. مثلا ایک آدمی کے 20 کپڑے ہیں جس میں سے وہ 10 پہنتا ہے 10 نہیں پہنتا کبھی کبھی پہنتا ہے تو وہ جو 10 کبھی کبھی والے ہیں ان کی قیمت بھی جڑے گی یا برتن ہوتے ہیں گھر میں جو کبھی کبھار استعمال میں آتے ہیں ان کی قیمت بھی لگے گی یا کئی مکان ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں ان کی قیمت بھی جڑے گی. زکوٰۃ میں تو ان یہ چیزیں نہیں جڑتی لیکن صدقہ فطر میں جڑیں گی اور یہ اپنی طرف سے بھی ادا کرنا ہوتا ہے اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے بھی اور نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کیا جاتا ہے. اس کی تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں. پوچھتے ہیں رمضان میں صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں. عید سے پہلے پہلے ادا کریں اس میں ثواب زیادہ ہے. اگر عید تک ادا نہ کیا ادا تو پھر بھی کرنا پڑے گا لیکن ثواب اس کا گھٹ جائے گا عام صدقے کے درجے میں ہو جائے گا. اس لیے عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر نکالنا چاہیے اور جو حضرات حیثیت والے ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر نکالیں کم سے کم کہ اس میں نہ رہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ میں رہیں. مثلا اگر گیہوں سے نکال رہے ہیں تو بجائے 2.5 کلو کے 3.5 کلو کی قیمت لگائیں. لمسم 100 روپے فی صدقہ فطر گیہوں کا نکال لیں یا جو سے حساب لگا لیں 3.5 کلو کا یا کھجور سے 3.5 کلو کا لگا لیں تو انشاءاللہ جتنا زیادہ نکالیں گے اتنے ہی اجر و ثواب اور برکتوں کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے. دارین کی عافیت سے نوازیں. سبھی سامعین سے حضرت اقدس والی صاحب دامت برکاتہم و مد ظلہم کے لیے دعائے خیر کی اور دعائے صحت کی. پھر گزارش ہے طبیعت میں بتدریج افاقہ ہے لیکن ضعف اور کمزوری بہت ہے اس لیے دعا فرمائیں اللہ تعالی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.